begin van zondag 16 juli. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Purmerend is vanavond een explosief gevonden in een park waar op dat moment een festival aan de gang was. Omdat de vondst werd gedaan buiten het terrein van het dancefestival Electronic Picnic in het Leegwaterpark, hoefde de politie het evenement niet stil te leggen. Er was volgens een woordvoerder geen gevaar voor de duizenden bezoekers. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief veiliggesteld en meegenomen. De politie zegt niet om wat voor soort explosief het gaat en ook niet hoe het in het park is terechtgekomen. Een Nederlandse toeriste is in Zuid-Afrika slachtoffer geworden van een overval. De 21-jarige studente was samen met een Britse en een Amerikaanse studente met de auto onderweg naar het Kruger Nationaal Park toen ze werden beschoten door gemaskerde mannen. De drie werden geraakt door rondvliegend glas. De Nederlandse en een tweede vrouw liepen schotwonden op. De drie studenten liggen allemaal in het ziekenhuis. De Zuid-Afrikaanse politie heeft drie verdachten aangehouden en beschouwt de overval als poging tot moord. Een groot konvooi met huurlingen van het Wagner-leger zijn gisteren aangekomen in Belarus. Oekraïense grenswachten zeggen dat zo'n 240 Wagner-strijders vanuit Rusland naar Belarus zijn gegaan met zo'n 40 vrachtwagens en wapens. Ze zijn ondergebracht in een tentenkamp op zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Minsk. Bosbranden in Canada hebben dit jaar al meer dan 10 miljoen hectare bos verwoest. 2,5 keer de oppervlakte van Nederland. Dat heeft een Canadese organisatie becijferd die bosbranden in kaart brengt en bestrijdt. De hardnekkige natuurbranden zijn moeilijk onder controle te krijgen. Deskundigen verwachten dat het de komende tijd nog erger wordt door de hitte en droogte van de afgelopen weken in Canada. Het weer. Vannacht nog een enkele bui. Morgenochtend waait het enige tijd stevig. Later wordt het wat rustiger met een enkele bui. Het wordt dan rond de 22 graden. De dagen daarna licht wisselvallig zomerweer met zon, wolken en soms een bui bij een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Het was een historische week. Het einde van het tijdperk werd het zelfs genoemd. Het tijdperk Rutte. Maar spannender dan alle politieke beschouwingen is misschien wel de vraag: is dit ook het einde van een wereldbeeld? Een wereldbeeld dat onze politiek en samenleving gedomineerd heeft. In hoeverre zijn we allemaal gevormd door de man die naar verluidt geen visie zou hebben? De Ongelooflijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio, het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. En vannacht maken we de balans op van deze uitzonderlijke politieke weken. En ik doe dat dan ook met twee duiders of denkers van uitzonderlijk niveau, kan ik wel zeggen. Historicus Beatrice de Graaf en schrijver Bas Heijnen van NRC. Zijn we na deze hectische week nu een land in chaos of gloort er juist een nieuw perspectief? Ja, Beatrice en Bas, goed dat jullie er zijn in deze toch wel bizarre week. Kunnen we het wel noemen. Bas, voor jou de tweede keer, een ongelofelijke. Ja, klopt. Welkom, goed om je weer te zien. Ja, voor Beatrice, jij ja, bent kind aan huis natuurlijk. De 25ste keer. Altijd, oh, ja. Oh echt? De 25ste keer, kijk. Is zo'n jubileum. Ja, nou wat leuk. Ja, nou mooi. En we hebben niet eens staart. Nee, dat had ik eigenlijk even mee moeten nemen. Ja, best wel. Stefan Paas is op vakantie. Ik zeg het maar tegen mensen die spontaan in paniek nu... zijn van waar Stefan? Die is er volgende week gewoon weer. Ja, en wat een week om even bij elkaar te zitten. Want er is nogal een hoop gebeurd. Mark Rutte, die natuurlijk na 22 jaar de politiek verlaat. Kaag is weg, Sigrid Kaag. Hoekstra weg. Nieuwe leiders die zich aandienen. Bas, ben jij zo'n politieke junkie dat jij dan de hele week aan de media gekluisterd zit van wat gebeurt er nu allemaal weer? Nou, oké, ik was even op vakantie en dan zet ik altijd mijn verstand op nul. Dus ik moet ook wel zeggen, sinds ik grotendeels in Parijs zit... Ja, je woont voor gedeelte in Parijs. Dan vind ik het ook wel een voorrecht om je niet overal druk over te maken. Ja. Want het is natuurlijk kaf en koor, er zijn heel veel kleine dingen die er niet toe doen. Maar goed, als je dat na 12 jaar Rutte, of de opkomst van BBB, dat zijn wel fenomenen. Ja. Daar word ik wel geprikkeld, dus daar verdiep ik me in. En ik bij bijvoorbeeld de opkomst van BBB riep ik al, of zei ik al jaren tegen mensen uit het politieke circuit, nou let nou op die Caroline van der Plas, dat gaat iets worden. Dat voel je aan je water. Ja. En ik merkte wel aan de reacties toen heel erg, ja dat mens, weet je wel, dat was toch als iets wegwerpend. Mensen zien dan niet dat er al iets aan het verschuiven is, terwijl ogenschijnlijk alles nog wel precies zo is als het was. En bij Rutte voel je natuurlijk ook al vorig jaar april, toen hij bijna weggestuurd werd en toch weer niet. Dat functie elders debat toen. Je voelde wel dat de metaalmoeheid groter en groter werd. En Rutte zelf, die dacht, ik ben ze toch allemaal te slim af geweest. En ik denk in het begin van deze crisis dat hij dat weer dacht. Ja. En toen is hij denk ik toch wel door een van zijn mentoren of leermeesters, ik vermoed Ben Verwaaien of zo, die heeft tegen hem gezegd, nee, nu niet meer. Dus toen heeft hij wel, en hij voelde natuurlijk ook wel dat D66 niet helemaal te vertrouwen was. Nee. Dus dat voelde dat er een motie van wantrouwen kunnen worden. Dat voelde allemaal wel. Maar daaronder voelde hij natuurlijk wel heel erg die metaalmoeheid al een hele tijd. Metaalmoeheid bij anderen of bij hem? Nou, bij hem, bij zijn, hoe hij geapprecieerd werd. Hoe hij, precies. Dus het idee dat de koek was bij, zoals bij Balkenende Vier, dat was strompelend op een gegeven moment. Alleen dan zie je bij zo'n partij, zoals deze CDA, die dachten allemaal, wij beheersen het spel, wij weten hoe dit gespeeld wordt, dat, we hebben al die verkiezingen gewonnen, we doen dit. Bij de volgende verkiezingen zetten we gewoon Balkenende bij de molens van Kinderdijk, want mensen zijn toch niet geïnteresseerd in buitenlandse politiek. En weet je wel, zo, we weten hoe het moet. En dat zie je. Dat dacht de VVD nu ook. De VVD. En Rutte dacht dat hij even de ChristenUnie onder druk kon zetten. Ja, ik denk dat ook. Dat ze dus dachten van dit spel beheersen we. En er wordt gemopperd en we worden niet populairder. Maar we gaan toch weer winnen. En dat, ik denk ik, dat is heel erg tegenval. Ja, voor veel mensen was het natuurlijk wel een schok. Jij zat die maandagavond natuurlijk bij Nieuwsuur. De dag dat Rutte... Ja, vers uit het vliegtuig. Vers uit het vliegtuig. Vers uit de charter. Moest je toch gelijk de situatie duiden. En toen vertelde je inderdaad wel dat het voor jou niet een verrassing was. Voor veel andere mensen was dat natuurlijk wel. Beatrice, is dat ook een week waar... Misschien wel een historische week. Hoe heb je dat als historicus beleefd? Nou, het stof is nog niet helemaal neergedwarreld. Hè, nou ja. Hoe historisch dit gaat worden. Ja. Maar het feit dat er een einde is gekomen aan Rutte, dat is wel historisch. Hè. Dat is natuurlijk een grote periode geweest in de geschiedenis. Mijn kinderen kennen niet een andere premier dan Rutte. Dus die hebben geen idee. Kinderen interviewen van 13 jaar. Die hebben geen idee wat er nu gaat gebeuren. Interessante persoonlijkheid. Sander Schimmelpenning had een column in de Volkskrant waarin die zei, we zullen nog gaan terugverlangen naar dit soort bestuurders. Terwijl hij daar zelf altijd, Sander natuurlijk heel kritisch over is geweest, zei hij van er zit nog een, als ik hem goed heb begrepen, zit nog een soort fatsoenlijk bestuurlijke stijl zit erachter. En het is nog maar de vraag wat we nu allemaal gaan krijgen op het plusje. Ja. En, maar ik vond wat mij schokte, ik vond het dus wel verrassend, het had niet gehoeven. Dus waarom heeft Rutte, waarom heeft de VVD zo zijn hand overspeeld om een klein partijtje, de ChristenUnie, die eigenlijk altijd een trouwe metgezel is geweest, om die eigenlijk gewoon weg te pesten. Want dat is eigenlijk wat er is gebeurd. En ik merkte ook, ik was nog gisteren bij een andere minister, voor een andere zaak, je merkt wel echt dat ze allemaal een beetje zijn aangeslagen. Dus het idee is, wat een rare crisis, het had niet gehoeven, noodloos. Dus ik hoor wat jij zegt over die metaalmoeheid, dat herken ik ook wel. Tegelijkertijd had dit niet gehoeven. En om zo het servies op de grond te laten barsten. Ja. Hè, waarom doe je dat? Ja, ik zag natuurlijk bij Op 1 zaten ze op een gegeven moment de drie van de hoofdrolspelers, die dan Jezielkus van de VVD, Maart van Ooyen van de ChristenUnie en Hugo de Jonge van het CDA, Sven Kokkeman, Thijs van der Brink presenteerden. En dan probeerden ze eigenlijk achter te komen, wat was nou het probleem bij die asielkwestie waar dan over gedebatteerd werd. Ja, en toen was natuurlijk eigenlijk een beetje de gedachte, het is allemaal electoraal bepaald dat dit kabinet wel moest vallen. Maar toen zag ik ook al drie mensen die het gewoon echt fundamenteel oneens waren met elkaar. Dus ik dacht, misschien was dit echt een dossier waar ze niet dichter tot elkaar... Kijk, ik denk dat ze vanaf het begin af aan natuurlijk over een aantal zaken fundamenteel... Het was niet alleen hierover. Maar Rutte's talent was natuurlijk ook te vaak ten koste van de VVD-standpunten... om toch tot een, zoals iemand zei, reanimeert nog een dode olifant. dat was zo. Zo'n kabinet valt dan vaak op dingen. Het is ook wel eens een kabinet op rekening rijden gevallen, geloof ik. Reiskostenforfait. Dus dat die aanleiding, natuurlijk is die ideologisch wel belangrijk. Maar als er geen zuur zat... Dan was Rutte daar wel uitgekomen. Ik zag vooral de reconstructie heel veel onbegrip bij. Met name het CDA, die komen natuurlijk niet goed hieruit. Want die hebben het kabinet niet laten vallen. Die hebben ook niet echt een eigen standpunt ingenomen. Maar die verweten wel echt, Hugo de Jonge verweten wel echt, Dylan Jezielkus, van waarom hebben jullie niet, lag best een aardig plan, niet helemaal wat jullie wilden, maar jullie hadden best akkoord kunnen gaan. Dus inderdaad ook wat jij zegt, Beatrice, van hen en van D66-kant hoorde je dat ook wel. Dit had niet zo gehoeven. Nee, maar het is nu wel, ze voelden natuurlijk wel die druk van BBB. die revolte met de omgekeerde vlaggen. En dat is iets wat de VVD natuurlijk en alle middenpartijen eigenlijk niet goed op hebben kunnen reageren. En het CDA is daar het grootste slachtoffer van geworden. Omdat die de meest natuurlijke affiniteit met de boeren. Ja. De boeren staan voor veel meer. Maar had. En ik denk niet dat Rutte daar. Zij, politiek is hij wel heel erg goed, maar laten we zeggen waar het aankomt op overtuigingen of laten we zeggen visies op het land of is het maar iets meer dan pragmatisme. Dat is nooit ontwikkeld bij hem. Precies. En Petri, zijn we nu een land in chaos eigenlijk? Dat zat ik te denken, omdat er is zo bizar veel gebeurd de afgelopen week. Iets wat we vanzelfsprekend vonden, namelijk we hebben als land een minister-president en die heet Mark Rutte. Wat er ook gebeurt. Nou, daar komt nu een einde aan. Is dit een soort land in chaos? Dat moeten we nog gaan bezien, hoe dat zal gaan met de verkiezingen. Maar als je chaos definieert als versplintering, weerwar, verwardheid, dan is het dat zeker. Als je alleen al kijkt naar het aantal partijen dat erbij is gekomen, als je kijkt naar ook de provinciale staten, waarbij het aantal lokale partijen enorm is verveelvoudigd. Dus niet alleen de opkomst van populisme, maar ook de versplintering op lokaal en op regionaal niveau is echt gigantisch. Die is echt verdubbeld. Als je ook kijkt naar het aantal wisselingen van de wacht tussen parlementariërs, raadsleden. Ja. De chaos heeft ook een duistere rand, een harde rand. Het aantal bedreigingen is ten opzichte van 2021 naar politici, raadsleden, lokaal en nationaal verdubbeld. Dat is echt heel erg veel. Verdubbeld. Dus het kwam altijd een paar tientallen bij en nu is het in één keer echt verdubbeld. Dus je ziet ook dat leiders dat nu aangeven als reden om ermee te stoppen, zoals Sigrid Kaag. Ja, dus in zoverre kun je denk ik wel spreken van chaos. Chaos is eigenlijk een rare categorie in de Nederlandse politiek. En jij noemde dat woord chaos een paar dagen geleden, dus dat ging een beetje bij mij rondzingen. Dus ik zat een beetje na te denken. Waar kennen we het woord chaos eigenlijk van in de politiek? Nou, je hebt de chaoten in Duitsland. Dat is kleine splintergroeperingen, anarchisten, die willen dat. Die willen de boel kort en klein slaan, extremisme, het zwarte blok. Die willen chaos. Dat is een soort vorm van anarchisme. Maar over het algemeen willen politici eigenlijk helemaal niet chaos. Want chaos is versplintering en dat is een teleurgang van de balans, de rust en de orde. In het Russisch heb je er een woord voor razdelenie. Versplintering, fragmentatie. En dat heeft Poetin ook wel genoemd als iets waar hij heel bang voor is. En waar de Russische bevolking ook heel bang voor is. Waar we natuurlijk laatst iets van gezien hebben op die zaterdag. Dat, dat resoneerde nog een beetje bij mij. Je kent ook chaos vanuit het Midden-Oosten. Fitna, chaos in het hart van het Midden-Oosten. Dat is ook. Dus eigenlijk alle grote politieke systemen, de culturen, de beschavingen zien chaos als iets slechts. Ja. Want sommige mensen zeggen, ja, chaos is toch productief, is toch leuk, dan kun je kunstzinnig zijn. Maar politiek gezien is dat het eigenlijk niet. Ik kijk altijd naar de oorsprong van een begrip. Hè. Als we het hebben over chaos, waar komt dat dan vandaan? Nou, chaos is een van de oudste begrippen vanuit onze beschaving. En chaos is 700 voor Christus al ontwikkeld door een Griekse denker, Hesiodus. En die zei, chaos is het begin van de wereld. Uit de chaos. Chaos komt van chaonijn, dus uit elkaar splijten. En dan ontstaat een hele grote afgrond, een grote diepe leegte. Waarin je eindeloos valt. En op een gegeven moment zijn er uit die afgrond is de Eros voortgekomen. Is Gaia voortgekomen, de aarde voortgekomen, de kosmos. En kosmos staat tegenover chaos. Kosmos is orde. Dus in de oude Griekse mythologie was chaos eigenlijk een oertoestand die overwonnen moest worden. Maar ook in het christendom. De aarde was woest en ledig. Ja, God zweefde over de wateren en over de afgrond. Dus als je een beetje op die manier kijkt naar het woord chaos in de politiek, ziet er iets in, ook al dus in de etymologie. Het is een afgrond, het is iets waarin je valt. Het is een uiteenspleiten wat niet goed is. En het moet overwonnen worden. Dus er moet een energie bijgebracht worden om weer orde in de chaos te scheppen. In het Joodse was het tohu habohu. En in de Noorse mythologie heb je ook zo'n grote, diepe kloof. Dus er zit blijkbaar iets in mensen om orde in de chaos te willen brengen. Een soort scheppingskracht. Ja. En politiek is daar een middel voor. Je kunt ook op allerlei manieren orde in de chaos brengen, maar politiek doet dat letterlijk. Hè. Die bedenkt instituties, normen, wetten, rechten. En als je dan op die manier kijkt naar waar we nu in Nederland tegenaan lopen, zou je kunnen zeggen, ja, het is wel chaotischer dan het was. Er is meer fragmentatie. Versplintering. Er is ook meer leegte in de vorm van waar zijn de verhalen gebleven? Wat hebben mensen elkaar te vertellen? Verzuring. Ja. Ja, en ook als je kijkt naar woede. Ja. Woede is eigenlijk een kracht die de chaos vergroot en niet mensen bij elkaar brengt. Dus we hebben de neiging om heel erg een soort van te bankieren op het feit dat wij altijd een geordend, net beschaafd, leuk landje zijn. Ja. Vrijheid is ons grootste goed. Ja. En het idee dat vrijheid altijd positief uitwerkt, dat is heel Nederlands, want de rest is allemaal wel geordend. Ja. Dus veiligheid is niet zo nodig. Privacy kan je makkelijk opgeven. Als je maar je vrijheid hebt. Mm. Dat was natuurlijk eigenlijk wel het uitgangspunt van, laat me zeggen, de generatie Rutte. Dat die vrijheid eigenlijk, je had wel natuurlijk wat burgerplichten en verantwoordelijkheid. Het ging altijd vrijheid en verantwoordelijkheid. Er zijn heel veel van die verkiezingsprogramma's die heten zo, of een variatie erop. Ja. Dus, maar die vrijheid van het individu, die stond altijd eigenlijk. Daar gingen we allemaal naartoe. En dat heeft natuurlijk Nederland ook heel veel gebracht sinds de jaren 60. Er worden natuurlijk ook nog andere scholen. Maar heel veel levens zien er echt wel anders uit. Ja. En als ik aan het publiek bij lezingen zo vraag van wie voelt zich vrijer dan zijn ouders of zijn grootouders, gaan bijna alle handen omhoog. Okay. Dus dat besef, hè, er is natuurlijk wel nu een nieuw narratief van WEF worden onderdrukt, want wij zijn marionetten van... Maar dat is een minderheid. Maar dat is eigenlijk een reactie op een overheid die zich opeens toch weer laat gelden tegen alle verwachtingen. Dat waren we niet gewend. Ja, met de lockdown en de avondklok dus en de QR-code. Als je vrije jongen bent, zoals Willem Engel, en dan plotseling moet je weer gaan luisteren naar de overheid. Ik bedoel, dan krijg je bij sommige mensen, en zeker bij met mensen met een zekere narcistische inslag, krijg je heftige reacties. Ja, maar het idee was heel erg, het individu, dat is toch het narratief geweest. Ik zat bij Nieuwsuur, dan kreeg ik een paar reacties dat de collectieve lasten heel erg gestegen waren onder Rutte. En ik denk ook later is dat zeker het geval. Maar de insteek van de VVD en de middenpartijen en D66 idem dito was juist van het individu in zijn eigen kracht zetten. Ja. Overheid moet zich terugtrekken. En de gemeenschapspartijen zijn nooit zo, de CDA en de ChristenUnie hoort daar ook bij, het idee van een gemeenschapspartij, die zijn heel erg afgebrokkeld de laatste decennia. SP. Ja, maar SP is goed. ChristenUnie is altijd op hetzelfde niveau gebleven. Nee, dat begrijp ik, maar het is nooit heel groot geweest. Nee, maar het is niet afgebrokkeld. Nee, maar het CDA wel heel duidelijk. Maar het CDA wel, nee. Maar wat jij zegt is natuurlijk waar. Dat gemeenschappelijke... Dat idee. En nu zie je dus op die flanken heel erg de behoefte, wat iets anders is dan dat het te realiseren valt. Dus deels vind ik het virtueel. Die behoefte aan dat collectief weer terugkomen. Nieuwe gemeenschap. En dat zie je dus bij rechts... Je hebt milde vormen en extreme vormen. En de extreme vormen is eigenlijk een soort holistisch idee van een land wat in culturele eenheid is en alle elementen die daar niet in passen, die moeten eigenlijk of ondergeschikt maken of eigenlijk weggemoffeld worden of misschien wel, weet ik veel wat. Maar dat wordt dus vrij radicaal. Xenofobe instelling. Dus daar zit een heel idee van ons landje weer heel maken. Dat is dan wat je vroeger of met Baudet hoorde zeggen, weer een soort heel. En dat komt ook... Hij had laatst Alexander Dugin, de Russische agitator, filosoof. Propagandist van Poetin. En die Putin, is heel erg individu, is ondergeschikt aan het collectief. En daar hebben die gemeenschapspartijen, ook in Nederland, natuurlijk mee moeten worstelen, ook de ChristenUnie. Van ja, wij willen niet meer naar dat individu wat volledig naar meneer Pastoor luistert en alles doet. Als meneer Pastoor zegt, je moet zoveel kinderen krijgen, dan doen we dat. Weet je, dat was het jaren 30 niet. Dat daar juist... Die moderne gemeenschapspartijen die zijn meegegaan in een zekere vorm van progressiviteit, kun je zeggen, of individualisme. Je zei vorige keer in een ongelofelijke podcast, februari 2020, een maand voor corona. Wisten we toen nog niet, maar dat ging toen over liberalisme. Want had je een essay over geschreven, mens om mens. Maar je zei, eigenlijk is iedereen liberaal geworden. Eigenlijk elke partij, of je nou GroenLinks, PvdA, VVD... Ik heb natuurlijk een aantal partijen die kanttekeningen bij dat liberale, bij dat vrijheidsidee van die burger is nog wel in een kleine wereld. Hè. Als je, wat ik zei altijd, als je de deur van je huis opdoet, zie je altijd nog de overkant van je straat. Ook in een geglobaliseerde wereld. Dus je hebt dat kleine... daar is sinds de eeuwwisseling heel erg de nadruk op gekomen. Alleen, dat heeft iets... van een verlangen wat moeilijk te realiseren is, omdat die individualisering steeds is doorgegaan. Ja. Dus je kunt het wel willen en je kunt het ook verpleiten. En op lokaal niveau kun je denk ik ook heel veel organiseren. Maar het idee dat we onze individualiteit opgeven voor een collectief, en dat geldt voor links precies hetzelfde, maar komen we misschien straks op. Dat is, laten we zeggen, daar ben ik vrij sceptisch over. Omdat heel veel mensen vanuit hun individualisme betrokken zijn bij het geheel. Dat geloof ik wel. Mensen willen echt wel iets voor het collectief betekenen. Alleen zoals dat vroeger georganiseerd was, in van die hele grote bewegingen, of zoals mijn grootvader, sociaaldemocraat in hart en nier, SDAP, al dat soort dingen. daar het in, en dat worden in al die kritieken en betogen wordt dat vaak weggemoffeld, dat zo iemand van als mijn grootvader echt anders als individu zich verhield tot de samenleving dan wij allemaal. Of je nou, laat me zeggen, maar welke partij dan ook. Als je dan eigenlijk het tijdperk Rutte ook een beetje samenvat, dan hoorde ik jou aan het begin zeggen, dit was de tijd waarin vrijheid heel belangrijk was. Eigenlijk het neoliberalisme. Dat was eigenlijk het tijdperk Rutte bij uitstek, namelijk je maakt de overheid iets kleiner. De overheid trekt zich wat meer terug uit de samenleving. De markt komt daarvoor in de plaats. De markt moet het eigenlijk oplossen. Maar gaat of de manager. Ook... Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ik kan toch niet anders formuleren dan de grote leugen van het neoliberalisme. De staat heeft zich helemaal niet teruggetrokken. Nee, dat is ook zo. Dat is het grote probleem. Ja. Dus het idee is, er komt meer vrijheid en de markt neemt het over. Ja. Maar het overheidsapparaat is uitgebreid. Ja. Het aantal reguleringen heeft zich toegenomen. Ook onder het Rutte. Aantal interventies en interferenties met mensen in hun leven is niet minder geworden. Er is natuurlijk door corona eigenlijk alleen maar nog meer bewezen. Dus het idee dat de staat is teruggetreden is juist helemaal niet meer zo. Alleen de staat manifesteert zich als een soort technocratisch apparaat waar je gewoon dan eigenlijk aan moet voldoen. En nou ja, daar heb jij natuurlijk ook, Bas, hele hartenswaardige dingen over geschreven. Er zit dan niet meer een soort filosofie bij van waar gaan we dan eigenlijk naartoe? En het probleem is bij die nieuwe vorm van politiek die gemeenschapszin belooft, dus het populisme zou je dat kunnen noemen, rechts of nog iets rechtser, dat is natuurlijk heel erg succesvol, maar het is heel erg tribaal. Dus met tribalisme wordt bedoeld dat je heel erg dan gaat suggereren dat je in één homogene gemeenschap je weer thuis mag voelen en weer mag zijn zoals het vroeger was. Zoals het eigenlijk vroeger nooit geweest is, maar dat wordt dan soort van gesuggereerd. Ja. Maar het probleem van het tribalisme, wat populisme, is dat het niet naar een soort nieuw ideaal toe gaat, maar eigenlijk naar een soort duistere dreiging wijst. Want defensief is. Het is heel defensief en het is heel erg gericht op het toch framen van de ander. De elites aan de ene kant, de buitenlanders aan de andere kant, de mensen die Nederland kapot willen maken. Dus het is heel erg gestoeld. Niet op een verheffingsideaal, zoals jouw sociaal-democratische grootvader, op een communitaristisch ideaal, zoals de oude christendemocratie. Maar het is eigenlijk gestoeld op daarbuiten zijn vijanden en wij gaan om de vlag heen staan, om onze grote leider, of die vlag nou links of rechts omgedraaid hangt. Ja, en dat is tribalisme, maar dat heeft dus, en dat is een probleem wat ik in dit soort analyses toch vaak een beetje mis. Het is een heel erg, hoe moet ik het formuleren? Het is nog niet eens zozeer een ideologie. Het is eigenlijk gekanaliseerde woedeuitbarsting. Juist, ja. Een collega van mij is een Duitse collega, Mirko Schäfer, heeft er laatst ook iets over gezegd. Die citeerde Peter Sloterdijk. Die heeft het over woedebanken. Dus in de geschiedenis zijn er partijen die op een gegeven moment niet zozeer een verheffingsideaal, maar een woede gedreven, een anti-ideaal zou je eigenlijk kunnen zeggen, naar voren schuiven. En dat is dus dat anti-elitaire. Maar de vraag is dan wel, waar komt die woede vandaan? Waar komt dat populisme ook vandaan? Want als ik jullie een beetje beluister, dan zou ik denken, Oké, dat neoliberalisme, dus het idee van de overheid trekt zich terug en we laten de markt het oplossen, dat heeft niet gewerkt. Nee, maar het was wel het wereldbeeld eigenlijk van Rutte. Het wereldbeeld van, en van wat heel veel andere mensen. En ook uitdroeg. En het late jaren 90 was dat toch wel een heersend beeld. Toen ging het met iedereen goed. Oh, PvdA ging er ook. Maar het was ook de last van veel. Het was, hoe zeg je dat, ook het profijt van veel geluk. Nederland had gewoon heel erg geluk. Ja. Het lag in de luwte. Ja. Het kon ook allemaal. Maar waar komt die woede nou vandaan? Dat wereldbeeld blijkbaar niet... Nee, daar wil ik graag iets over zeggen. Hè? Want we hebben in Nederland, wordt heel vaak ook in discussies, laten we zeggen bij het koffiezetapparaat, maar ook in de talkshows en ook bij de opkomst van populistische partijen, bij Pim Fortuyn werd vaak gezegd, eindelijk is er dus iemand die het zegt. Hm. Want je mag toch tegenwoordig niks meer zeggen. Het is heel goed dat er nou eindelijk iemand is die het benoemt. En die de woede kanaliseert. Ik noem dat even de ventielfunctie. Dus je moet toch van je af kunnen blazen. Je moet toch kunnen zeggen wat er allemaal mis is in dit land. Want anders gaat het ondergronds. Ja. Dus als je niet de mensen zo'n ventiel geeft, of dat nou Lijst Fortuyn is, of dat het nou de PVV is, als je de mensen niet de ruimte geeft hun onvrede, hun ongenoegen te kunnen uiten, zit ook een beetje in de verhalen van Josse de Voogd, René Couperus, die arme afgehaakte, die moet het op een podium krijgen, moet toch naar ze luisteren. En het idee is dan dat dat goed is. Dat het de boel een beetje, dat het de spanning eraf haalt en dat het dan beter gaat als we woede delen. Nou, het slechte nieuws is dat er de afgelopen jaren best wel veel onderzoek is gedaan naar woede in de politiek. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland en elders. Ik heb daar ook wel eens columns over geschreven. En wat blijkt nou op het moment dat jij als politiek persoon voor de bühne woede uit, neem bijvoorbeeld iemand als Trump, die dat doorlopend doet. Het is niet anders dan een entrepreneur in woede. Dan blijkt dat de mensen in zijn partij ook bozer worden. En dat doet dus helemaal. Dus waar komt de woede vandaan, vraag jij? Ja, die wordt gegenereerd. En mensen zijn wezens die heel snel geagiteerd kunnen raken. En je kunt dat heel makkelijk opkloppen. Het heeft er ook mee te maken. Heel deep down zit er wel een soort verlangen naar recht en gerechtigheid. Elk mens heeft wel een soort gevoel voor recht en onrecht. Maar als je de mensen heel erg aanspreekt op jou wordt onrecht aangedaan, dan trigger je bij mensen allemaal psychologische processen. Ja. Die waarbij dan heel makkelijk intrappen en eigenlijk heel erg meegaan in het demoniseren van de ander, het schreeuwen van de ander. Ook affectief. Dus de affectieve polarisatie in Nederland neemt ook toe. Dus de manier waarop we in lelijke woorden over andere mensen praten. Hyperbolen nemen toe. En het is niet zo dat dat ook maar iets oplost. Nee. Dat is mijn probleem met die theorie. Ja, waar komt de woede vandaan? En je moet er naar luisteren. Ik ben het eigenlijk grotendeels met je eens. Maar ik heb er wel een aanvulling op. Dat je die woede in Nederland. Je hebt dus de sociaal-economische verklaring van die woede. Dat noemde je al. De afgehaakt enzovoort. Ja. En deels is dat wel een verhaal. Die Floor Miedikowski die heeft daar heel goed over geschreven. Dat in de jaren 80 was hoge werkloosheid. Die industrieën maakten plaats voor een kenniseconomie. Toen heeft men heel erg het rapport Wagner, back to winners, not to losers. We gaan die hubs, om mee te komen internationaal, gaan we die hubs in de Randstad stimuleren. Ja, die dus kenniseconomie, want anders leggen we het loodje internationaal. Ja. En de regio, daar gaan we later nog eens aan denken. Dus het is eerst toch nog wel geprobeerd om grote bedrijven, de PTT, dat geloof ik toch nog, in Groningen te zetten. Maar dat is ook snel opgegeven. Dus er is een zekere verschraling van de regio geweest. En dat zie je in die boerenopstand, zullen we maar zeggen, om het maar even zo te noemen. Dus er is wel sociaal-economisch is er wel iets gebeurd. Dus dat, maar het probleem is dat als je dat als verklaring voor alles gaat nemen, er is ook een individualisering. En dat is een beetje wat Fortuyn toch wel mooi heeft gezegd met de verweesde samenleving. Het idee, die individuen die hun collectieve identiteit zijn kwijtgeraakt, vanuit het tribalisme, daarvoor voorafgaand gaan die mensen die, zoals mijn grootvader, die opgenomen waren in de Wereldbibliotheek, de partij, die een soort bedding hadden. En een christenzuilen. Een sociaal-democratische zuil. Dus het idee dat je opgenomen was in iets wat je stutte in de samenleving. Ja. Dus iets wat jouw relatie met die samenleving stut, dat is weggevallen. Dus die individualisering waar Rutte en alle andere partijen die daar meegedaan hebben, en de hele cultuur die daarop ingezet heeft, daar komt volgens mij die woede aan. Op een gegeven moment, je mag het helemaal zelf maken zoals je wil, je individualisme. En vervolgens is dat andere, dat idee van wat jouw relatie met de samenleving stut, is weggevallen. Ja. En dan sta je dus als individu vrij naakt in die samenleving. Ja. Voel je ook eerder bedreigd. Want alles wordt persoonlijk ook. Ja. Want die individualisering, al die haters, zullen we straks nog over bijvoorbeeld bij tegen Kaag. Alles wordt persoonlijk en heel erg geëmotionaliseerd. Precies. Het dus gaat niet je meer over inhoud, maar over emotie. Maar ook inderdaad de neiging op de progressieve beweging van de safe space. Het idee dat die samenleving als een soort naaktslak eigenlijk ziet, waardoor je heel gevoelig wordt voor allerlei impulsen. En zeker door sociale media. Nou, daar hoeven we denk ik niet nog uit te wijden. Maar die heeft ook niet, het is niet de oorzaak, maar het heeft wel de boel aangejaagd. Waardoor dat individu zich eigenlijk voortdurend wantrouwig wordt en bedreigd voelt. En het is natuurlijk ook wel zo, om een heel onschuldig voorbeeld te geven, als jij een mail krijgt met van u heeft 300 miljard gewonnen in de loterij en er moet even een link naar Nigeria. Maar dus, tegenwoordig is het ook vaak dat je een pakje bezorgd. Ik heb helemaal geen pakje besteld. Dus het is één klein voorbeeld, heel alledaags, niet van een buitenwereld waarvan je toch op je hoede moet zijn of je er niet intrapt. En dan heel veel van die. En dat is denk ik wat Beatrice al zei. Dat neoliberale heeft gezegd, jij mag het helemaal zelf maken zoals je wil. En tegelijkertijd ontdek je steeds meer dat je dus helemaal niet alles zelf mag maken als je wil. Je wordt gestuurd, je wordt genudged, je wordt gemanipuleerd. De overheid is helemaal niet, zoals jij zegt, heeft zich helemaal niet teruggetrokken. Bemoeit zich eigenlijk met alles. En die wordt gecontroleerd, toeslagenschandaal. Het algoritme krijgt een enorme functie. Dus je hebt aan de ene kant een individu wat verteld is dat hij het primaat heeft in de samenleving. Dus hij mag het zelf maken. Vervolgens blijkt hij dus een soort object van allerlei mensen die hem willen sturen. Ook politici natuurlijk, die hem willen prikkelen, die hem willen verleiden, die liegen. En dus dat wantrouwen, die band met die samenleving, tussen dat individu en die samenleving, dat wordt steeds groter. En daar zit een deel van die woede en die opstandigheid. Ja, en dan doe me ook denken aan, je schreef dat volgens mij een keer in NRC, van dat we hadden net over dat neoliberalisme, de economie werd zeg maar gedereguleerd, de vrije markt. Zoals de economie werd gedereguleerd, schreef je volgens mij ergens, werd ook de cultuur gedereguleerd. Dus de zuilen werden afgetakeld, religie kreeg een kleinere plek, traditie kreeg een kleinere plek. En dan eigenlijk links en rechts gaven elkaar een hand. Want rechts dereguleerde de economie, met hulp dan ook wel van linkse partijen. Maar linkse partijen dereguleerden misschien meer culturele waarden. Want de mens moet vrij zijn, echt vrij zijn, dus vrij van traditie, cultuur, religieuze waarden, dat moeten we allemaal van ons afwerpen en zelf bepalen wat goed en fout is en wat we willen. En zo zorgde eigenlijk de politieke consensus ervoor dat de mens steeds meer naakt, vrij, weliswaar, heel vrij, maar naakt in de samenleving kwam te staan. En dat zorgt voor een soort ontheemd gevoel en misschien ook al voor een soort kwetsbaarheid en een soort woede. Ja, maar George Lakoff die heeft daar een boek over geschreven, van de Amerikaanse situatie, Moral Politics. Die heeft gezegd, door die atomisering, die individualisering, de television democracy, is de politiek eigenlijk voor de mensen ontheemd geraakt, maar tegelijkertijd ook heel erg gemoraliseerd. Dus in plaats dat je met elkaar inhoudelijk aan de tafel gaat zitten en met de vakbondsleider of de hoofd van de zuilen praat over hoe je je belangen dan goed kunt behartigen, schiet iedereen uit zijn heup en is eigenlijk heel moralistisch bezig met politiek. Heel persoonlijk, heel emotioneel. En als er dan iemand in dat gat springt die zegt, projecteer al die morele gevoelens maar op mij. Ik ben een vrouw van het gewone volk, Caroline van der Plas. Ja. Of ik ben een man die jullie begrijpt. Of ik belichaam de afgehaakte. Dan hebben mensen heel erg het idee om daar achteraan te lopen. Het probleem is dat het dan eigenlijk niet meer om de werkelijke politieke discussie gaat. Het wordt heel snel platgeslagen, geëmotionaliseerd. En die woede in de politiek waar ik het net over had, die onderzoek noemt dat de biased assimilation of political information. Dat betekent dat je, als je die bril eenmaal op hebt gezet, dat je wantrouwig bent en bozig op de politiek, dan ben je ook niet meer goed in staat inhoudelijk informatie te processen. Want je gaat alles lezen met de bias die je dan hebt van, oh, ze zijn er weer op uit om mij te pakken. En mensen hebben sowieso heel erg de neiging om aan zichzelf nobele motieven toe te dichten. En als iets misgaat, ik heb het toch goed bedoeld. En aan anderen, als iets misgaat, kwade intenties toe te dichten. En dat is een soort psychologisch moreel probleem geworden. Dat het dus eigenlijk heel moeilijk is, deze emotionele, affectieve vorm van politiek bedrijf, heel erg op culturele dingen, op identiteit, dat het heel moeilijk is die weer terug te brengen naar zakelijke politieke. In plaats van heel emotioneel. Dat is moeilijk, omdat je bent die naakslak. Dus je hebt die gevoeligheid en je voelt je gekrenkt. Kijk, die kun je ook zeggen, als mensen zeggen, je mag je eigen wereld maken. Dat was een beetje in dat mens om mens heb ik dat beschreven. Van als je je eigen wereld mag maken, dan is de stap naar een eigen waarheid niet zo heel groot meer. Ja. Dus het idee, als je zegt, maar ik mag het helemaal zelf doen zoals ik zelf wil, plus dat je ook in een soort competitie wordt gedwongen met mensen waar je gevoel hebt dat ze op je neerkijken. Dus dan ga je zelf op onderzoek uit en dan vind je dus bewijzen van het tegendeel. Als je een naakslak bent, waarom zou je dan een wetenschappelijk instituut geloven? En het grappige is dat mensen altijd, die dan zelf op onderzoek uitgaan, altijd ook weer beroep doen op een vorm van wetenschap. Dat zijn dan wat iemand heeft geschreven over stikstof of over dit. Dus er is altijd een vorm van wetenschappelijkheid. Het is mijn geloof wat het zegt, of de sterren staan zo, daar kom je niet meer mee weg. Je moet een witte jas aan trekken. Ze creëren ook weer nieuwe autoriteiten. Ja. Bent u later ingeschakeld? Ik praat vannacht met schrijver Bas Heijnen van NRC en historicus Beatrice de Graaf over de misschien wel historische politieke week die we achter de rug hebben. We proberen een spaande dieper te gaan. Beatrice, jij wilde nog iets zeggen. Ik vind het een buitengewoon leuke gelegenheid om, inspirerend om met jou hierover door te praten, Bas. Maar ik zou wel van de gelegenheid gebruik willen maken. Oh jee. Ja, om jou te willen vragen. Die diagnose, die heb jij als geen ander heel vaak heel subliem getrokken. Maar wat gaan we eraan doen? En dan noem ik nog een andere filosoof, Paul Ricoeur. Die heeft heel duidelijk gezegd dat een democratie kan zichzelf niet aan zijn haren uit het moeras van betekenisloosheid trekken. Dus je hebt om democratisch met elkaar samen te kunnen leven, om verder te komen, moet je eigenlijk uitgaan van pre-politieke waarden. Dus mensen leren niet van een politieke partij hoe ze elkaar moeten vertrouwen. Ze leren niet van een politieke partij wat solidariteit is. Dat moet je al weten. En je gaat pas met de PvdA iets doen voor een ander als je al een behoefte hebt, een verlangen naar solidariteit. Je gaat al pas met iemand anders in zee als je denkt, ik durf jou wel te vertrouwen. Maar waar leren de mensen nu, jongeren, kinderen, waar leren ze dat je opkomt voor iets buiten jezelf en niet voor jezelf? Dus je kunt zeggen van, ik hang de vlag omgekeerd op mijn erf. Dat is ook een vorm van opvoeding. En je kunt tegen je kinderen zeggen, we betalen geen belasting, want het gaat alleen maar naar de elites. Je kunt ook het omgekeerde doen. Je kunt ook zeggen, wat bijvoorbeeld Extinction Rebellion wel heel goed doet, dat is wel een leerschool. Dat je zegt, we komen nu met elkaar op voor het milieu, want we moeten solidair zijn met de natuur, met de dierenwereld, met de mensen om ons heen, met mensen in de derde wereld, met de toekomstige generaties. Maar dat is een vorm van transcendentie over je directe eigen belang heen. En dat moet ergens geleerd worden. En mijn punt is eigenlijk dat Aron en Ricoeur en al die anderen, die gingen ervan uit dat mensen dat ergens kunnen leren. Ja. Maar waar leren wij dat onze jongeren? Nou, dat is denk ik wel een belangrijk punt. Want zeker, laten we zeggen, links van het centrum en verder naar links is dat voorkomen verwaarloosd. Er zijn natuurlijk wel, de SP heeft een tijd gehad, denk ik onder de oude Marijnen, dat men echt wel een vorm van... Daar deden ze dat, En het idee van gemeenschapsdenken, maar dan op de linker manier was. En ik kan me ook herinneren dat ze een keer een prijs kregen voor de vormgeving van hun campagnes, een designprijs. En dat Marijnen zei, ja, wij zijn niet tegen kunst, we zijn voor kunst voor iedereen. Dus daar zaten principes achter, dat is maar een klein voorbeeldje. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Maar dat idee van dat je ergens naartoe wil, en als het dan niet lukt, dan was hij ook sterk in, dat heb ik al vaker aangehaald. Als het dan niet lukt, dan zeiden, ja, we wilden het heel graag, maar het is niet gelukt, maar we willen nog steeds daar naartoe. En dat is iets anders van jongens, laten we allemaal bij elkaar alles gooien en kijken wat eruit komt, want dat is de haalbaarheidspolitiek. Ja, maar dat is dus wel, vind ik historisch heel interessant wat je nou zegt. Henk de Velde, een historicus collega van mij, die heeft daar het laatste mooi stuk over geschreven. Hij zegt van, nou, in de Nederlandse politiek heb je hele lange oude tradities. De tradities van de consociationele, de deliberatieve democratie, dat de elites met elkaar netjes overleggen en het dan aan de achterban uitleggen en ergens komen. Hij zegt, er zijn momenten geweest dat op breken stond, maar dan was er altijd weer een groepje politici die dat deden en ook naar een achterban wisten te verkopen. En daar zat heel erg een soort burgerlijk fatsoensideaal bij van de politiek. En je moet niet zo lelijk doen tegen elkaar. Dat is ook een van de redenen dat Nederland een van de eerste landen was dat een extremismeverbod afkondigde in 1933. Dat was niet omdat de Nederlanders allemaal het hart op de goede plek hadden en tegen de nazi's waren of het antisemitisme zo erg vonden. Ook een aantal. Maar dat was omdat ze de nazi's een beetje onfatsoenlijk vonden. Oh ja. En de communisten ook. En dat was een beetje schreeuwlelijk volk. Ga je niet met elkaar om. Zo ga je niet met elkaar om. Dat is nog wel een deel van Nederland. Maar dat was dus eigenlijk altijd een hele sterke traditie. Dus de traditie van het nette midden, laat ik het zo even zeggen. En dat heeft eigenlijk best wel veel goeds gebracht. Daardoor zijn in Nederland die extremismen niet zo tot uiting gekomen. En na de Tweede Wereldoorlog pakte men dat eigenlijk weer op. Anno nu zegt ook de Velde, dus dat heb ik van de Velde, zegt de Velde van ja, het zou wel eens kunnen zijn dat die consensus, dat politiek een nette politiek van het midden moet zijn. Dat het een politiek van beschaafd met elkaar omgaan moet zijn. Dat je als elites met elkaar de dingen deliberatief regelt en dan de pijn aan je achterban uitlegt. Op zijn Marijn is het is niet gelukt. Dat aan het verschuiven is. En het is nog maar de vraag of er nu politici terugkomen die nette politiek. En zonder die nette politiek kom je er niet. Wil ik toch nog even iets markeren? Want sluit natuurlijk het tijdperk Rutte af. Tenminste, hij zit waarschijnlijk nog een jaar demissionair of zo. Maar goed, dat is natuurlijk wel een erfenis van Rutte. En zou je kunnen zeggen, een mooie erfenis. Dat hij bracht wel altijd dat adagium, hard op de inhoud, zacht op de mens in de praktijk. Want je had het net over politici die dan nog wel op respectvolle manier met elkaar omgaan. Wilders ging natuurlijk Rutte nog uitvoerig bedanken voor zijn wat hij voor het land heeft betekend. Ja. En ik had zelf een fragmentje op Twitter gezet. Dat ging ook helemaal viral, waarin Rutte tegen Klaver zegt, ik hou van je. Ja. Dat is ook een bijzonder moment. Een handkus aan Mirjam Bikker. Een handkus aan Mirjam Bikker. Dat is wel iets wat Rutte... Is sentimenteel, hè, allemaal. Is het sentimenteel? Ja. Of is het ook een belangrijk onderdeel van politiek, namelijk dat je in een versplinterd landschap dat is op zich, verhoudingen goed. Ja, maar ik vind dit niet helemaal goede voorbeelden. Ik ben het met jou eens. Ik ben benieuwd. Iemand als Rutte, ik heb hem niet heel, ik heb hem maar misschien twee keer een keer ontmoet. Rutte was iemand die bijna op het schizofrene af. Het is echt een hartelijke man. Dat is ook dus als hij. Maar het is ook een soort schild. Hé, hey, hoe gaat het? Ja, ik zit een mooi shirt. Weet je wel? Dus dat was ook een soort. Want als je dan echt zegt, ik zou het even willen hebben over toeslagenschandaal. Ja, dus het was ook een front. Dus dat die vriendelijkheid is een heel erg front. Maar ik hoorde dat ook Gert-Jan Segers zeggen in zijn podcast. Dat hij het ook vaak moeilijk te polsen vond. Omdat hij natuurlijk heel veel heeft samengewerkt met Rutte. Maar hij zei ook, ik weet niet of dat nou ook een vorm was, of dat hij het echt meende. Zelfs nou, ik denk dat hij, je kunt, en dat is misschien wel het geheim van Rutte, dat hij het op het moment echt meende. Alleen dat betekent niet dat hij daarna niet in volle overtuiging een mes in je rug zette. Dat heel veel politici zijn zo. Dus het idee van, dus dat idee dat van, wat jij een beetje suggereerde van, maar het is fijn dat mensen de beschavingsnormen niet loslaten in het persoonlijk contact. Ik hou van je tegen de maar ik ook een beetje. George W. Bush was heel goed bevriend met de Obama's later enzovoort. Ja. Maar ja, het wel die oorlog in Irak. Dus maar dat is ook niet wat ik niet sentimenteel gaan wegpoetsen. Nee. Ik heb liever dat mensen fel tegenover elkaar staan uit ideeën. En niet elkaar voor rotschelden of heks noemen of wat dan ook. Ja. Maar dan dat idee. Want het is een vorm van sentimentaliteit. Die, en dat bedoelde ik niet. Hè? Ik bedoelde net de politiek van de midden. Maar dat is geen voorbeeld wat je net beschreef, eigenlijk precies wat Bas zegt. Dat is een vorm van persoonlijke omgang. En dat is prettig als mensen netjes en aardig tegen elkaar doen, natuurlijk. Ja. Maar dat moet je inderdaad niet sentimenteel bekijken. Deliberatieve democratie is niet dat je buiten de parlementaire arena netjes en lief tegen elkaar doet. Is dat je in de parlementaire arena ook argumenten redelijk en inhoudelijk serieus neemt en daarop ingaat en het niet weglacht. Ja. En het niet wegspeelt. En niet daarna. Fatsoenlijke politiek van het midden, neem het interbellum, de kolijnpolitiek. Dat was een politiek die toch ook wel recht de ruggen hield. Waarbij je inderdaad ook een man of een vrouw een woord bent. Hè? Dus dat je ook met elkaar dan afspraken maakt die je daaraan houdt. Dat was een van de redenen dat de ChristenUnie-leden en trouwens ook volgens mij de CDA en D66 zo geschokt waren over wat er zich in het weekend afspeelde. Want het was niet netjes wat daar gebeurde. Dus ik vind Rutte, ja, die woensdag dat Rutte het hoog opspeelde en zei van als jullie niet akkoord gaan. Vind ik dit niet een voorbeeld van nette beschaafde politiek van de midden. Mag je nog één land spreken voor Rutte? Nou, er wordt natuurlijk heel vaak gezegd, er moet meer visie komen. En zo. We hebben nu eindelijk een leider nodig met visie in de politiek. En toen dacht ik, dat kan eigenlijk allemaal niet in een versplinterd landschap. Ja, want je moet, als je een leider hebt die zoveel verschillende partijen bij elkaar kan brengen, en dat heeft natuurlijk Rutte gedaan van de PVV, dat is een slecht hoofdstuk in de Nederlandse geschiedenis, denk ik, maar ook tot en met GroenLinks, waarmee die gedoogsteun en zo akkoord heeft afgesloten, zelfs de SGP. Heel brede samenwerking. Dat kan alleen als je een soort politiek leider hebt dat een soort blank canvas is, waar elke politieke partij iets van zijn eigen waarde op kan projecteren. Ik hoorde ook het Segers zeggen in zijn podcast met Dijkhoff, die zei, als nu Timmermans of zo nieuwe beoogde premier wordt, die komt met een hele eigen agenda mee. Ja. Dat is veel moeilijker om andere partijen mee te krijgen in een coalitie, omdat iedereen denkt, dan speel ik tweede, derde, vierde viool onder Timmermans in zijn eigen agenda. Ja, ik denk dat is natuurlijk wel een soort kracht van Rutte, dat hij, doordat hij zo blanco was, dat hij wel partijen mee kon nemen en bij elkaar kon brengen in een versplinterd landschap. Nou, dat we eerst iets aardigs zeggen, Beek. Ik zie, dat is ook zo. Dus bedoel, hij dat is echt, ik denk zijn grootste talent was juist dat de wielen en dealen tussen verschillende standpunten. En dat kan je misschien, want ik denk dat jij dat impliceert, alleen doen als je zelf niet zo heel veel echte overtuiging hebt. Ja, overtuiging, laat de visie maar even, want daar is je al genoeg mee geplaagd. Maar als je het zelf denkt van ik bedoel, klimaat is ook wel erg. En ik denk ook dat hij daar bijvoorbeeld met slavernij, wat misschien was afgedwongen door D66. Maar ik denk dat hij zelf daar ook echt, het was ook iemand die daar, ik denk ook dat, als we oprechte Rutte dan even prijzen, dat hij ook echt oprecht betrokken was, zelfs met de slachtoffers van, maar weer in het persoonlijke van het toeslagenschandaal. En het heeft, net als iets van Kunsthout, heeft hem niet verhinderd om allerlei dossiers volledig te verwaarlozen of daar niet streng op te zitten. En waarvoor hij uiteindelijk zijn excuses eindeloos moest aanbieden. Maar in het persoonlijk contact denk ik dat hij echt om bepaalde dingen geeft. Dat heb ik ook wel gehoord, op die slachtoffers in gesprek enzovoort. Maar dat was een groot talent om dat, wat jij zegt, om die boel bij elkaar te houden. Aan de andere kant denk ik dat het misschien ook wel een soort opluchting voor het land kan zijn. Als mensen nou eens. Kijk, er is gewoon. We hebben het net over de afgehaakte gehad en over de regio's. Maar er is ook gewoon een rechts idee van de samenleving en een links idee van de samenleving. En dat is niet meer hetzelfde als uit de jaren 60. Dat is ook geëvolueerd. Dus het gaat om andere accenten. Maar het gaat om die basisvormen. Een rechtsgemeenschapsidee. Wat zich bedreigd voelt door globalisering, immigratie. Dat zijn de punten. Het idee genderideologie, dingen verwateren. Waar je vast in gelooft zoals het moest zijn of zoals het altijd geweest is. Dat staat onder druk, wordt van bovenaf opgelegd. Dat is het rechtse narratief. Kan nog helemaal verder invullen. Links denkt van, we laten ongelijkheid groeien. We zijn, het klimaat is 5 over 12. Ja. We hebben missen solidair gevoel in de samenleving. En vluchtelingen moeten we zo goed als we kunnen ondersteunen. Want het feit dat wij hier zijn, dat is ook een toevalstreffer. Ja. Dus het idee dat wij niks aan anderen verplicht zijn buiten onze grenzen, is ook onzin. Ja. Nou, daar heb je allerlei variaties en dingen. Maar dat zijn twee wereldbeelden die recht tegenover elkaar staan. Ja. En het is, ik vind het niet erg als dat gaat knallen. Als dat duidelijk ik denk, wordt. Dat het rechtse wereldbeeld op dit moment overheersend is. Vanwege dat defensieve. Alleen rechts is heel erg verdeeld. Baudet gaat niet regeren. En de PVV denk ik toch ook niet met de BBB. Ik denk toch niet. En dan gaat het CDA niet meedoen. Enzovoort. Dus rechts is heel verdeeld. Maar het is wel vrij groot. Ja. En dat komt omdat die globalisering en immigratie en alles wat erbij komt, toch wel heel veel mensen nog steeds het gevoel geven van ja, ik heb niet greep op de samenleving kwijt. En ik heb niet meer die stutten waar we het net over hadden. De naakslak. In wezen gaat het tussen links en rechts met allerlei variaties en extremiteit. En op zich is dat niet erg. Want dat was met Den Uyl en Wiegel ook. Ja. En Van Acht, niet te vergeten. Dat ik zei van, je hebt misschien wel een blanco premier nodig om dit land nog bij elkaar te krijgen. Toen zag ik jou heel bedenkelijk kijken, Beatrice. Daar was je het volgens mij niet mee eens. Ik vind het een heel makkelijk frame. Hè, dat er dan wordt gezegd van ja, nou, Rutte had geen visie en dat kon ook eigenlijk niet om de boel een beetje bij elkaar te houden. Dat is eigenlijk totaal niet wat een deliberatieve democratie doet. In een deliberatieve democratie formuleer je heel duidelijk waar je voor staat en je probeert daar meerderheden bij te zoeken. En je probeert dat ook te doen, niet alleen maar voor eigen machtsbehoud, het machtsbehoud van je partij, maar om ook bijvoorbeeld crisis op te lossen. Waar ik heel erg aan moest denken, ook wat jij net vertelde ook allemaal. We zitten in een situatie met diverse overlappende crisis. Maar heel veel crisis zijn geen toevallige crisis, maar zijn gevolg van uitgesteld beleid. Dus wat dit kabinet heeft gedaan, wat Rutte heeft gedaan, en bij alle woorden van waardering die je over hem kunt spreken, heeft hij heel veel dingen voor zich uitgeschoven. Stikstof. Ja, ook met de bedoeling van, nou ja, op een gegeven moment als het dan heel erg wordt, dan kan ik misschien knopen doorhakken en klappen maken. En dan heb je ook ambtelijk gezien, hè, meer bevoegdheden tot je beschikking. Als je iets ambtelijk gezien als crisis kunt benoemen, het parlement gaat daarin mee, mag je als uitvoerende macht ook meer doen. Het is ook een politieke strategie, precies, die Rutte echt voortdurend heeft gebruikt. En de andere partijen hebben hem daar in hun gang gelaten. Het CDA bijvoorbeeld ook. Daarom krijg je ook die crisisinflatie, wat je eerder keer hebt benoemd. Alles werd een crisis. Ja, daar hebben we het ook over gehad. En Rutte is dus een premier die eigenlijk niet heeft willen formuleren hoe we uit de crisis kunnen komen. Want had hij moeten zeggen dat het pijn gaat doen. En dat mensen dingen moeten opgeven. En had hij de woedburger, die mooie term in Duitsland, die had hij moeten zeggen, ja, slik je woede maar in. We zullen allemaal de broekriem iets nauwer moeten aanhalen. En daar heeft niemand zin in om dat te zeggen. En het punt is dat je dan juist visie nodig hebt om met elkaar te zeggen van nou, Den Uyl-achtige visie misschien. Of misschien ook wel Lubbers heeft dat toch eigenlijk ook wel gedaan in die jaren. Ja. Dat je zegt, we gaan nu toch bezuinigen. We gaan nu toch met elkaar een soort akkoord van Wassenaar sluiten. En dan gaan we toch proberen allemaal iets water bij de wijn te doen en eruit te komen. Dat is altijd in de Nederlandse polderdemocratie gelukt. Maar dat kwam omdat iedereen bij dat gepolder wel een visie had. Waar moeten we met elkaar heen? En dat die visies kunnen verschillend zijn, maar je kunt dan wel zoeken naar nog een soort overlappende waarden. En jij zegt, je hebt eigenlijk ook om mensen mee te nemen, bijvoorbeeld in een verhaal wat pijn gaat doen. Nou, dat kunnen we ons wel voorstellen. Dat zeker als die oorlog aanblijft en het gaat dus gewoon veel geld kosten, er moet weer bezuinigd worden. Dus altijd extreem moeilijk om dat te verkopen. Dan kan PvdA over meepraten die gedecimeerd zijn in het kabinet met Rutte, waarin ze moesten bezuinigen. Jij zegt, eigenlijk kan je zo'n boodschap alleen brengen als je onderliggende waarden hebt en uitdraagt. En ook leert hoe je die met elkaar bespreekt en uitdraagt en uitonderhandelt. En een van de nadelen van de kabinet Rutte is dat daar uiteindelijk het eigenlijk niet meer over ging. Nee, nee. He, omdat iedereen eigenlijk de kaart op zijn borst hield. En dat is dus mijn punt. Mensen zijn heel gevoelig, anno nu, voor poppetjes. Ja. Voor de emoties van speciale personen in de, de openbare ruimte. Ja. Dus dat is ook een kans. Ja, dus je zou ook kunnen zeggen, je kunt mensen juist meenemen in zo'n verhaal. Je kunt aanvankelijk, zo heeft Sigrid Kaag, heeft aanvankelijk daarmee de verkiezing ook gewonnen. Ja, nieuw leiderschap. Dat mensen dachten dat zij zo'n visie en zo'n vorm van leiderschap zou gaan doen. Hè? Ja. De grootste zetelwinst ooit. Ja. Doordat mensen echt in haar geloofden. Dus met andere woorden, het kan wel. Maar de vraag is... Ik denk als een figuur als Caroline van der Plas... juist die waarde die jij pleit, dat doet ze niet. Maar als die dat zou doen, dan zouden ze veel meer overtuiging krijgen. Dus mijn pleidooi is eigenlijk à la Ricoeurs. Er moeten leiders opstaan die die pre-politieke waarde... en dan niet de waarde van de woede en de angst voor de ander... maar die pre-politieke waarde van solidariteit, naar elkaar omzien... en waar de meeste Nederlanders echt heus wel voor zijn. De meeste Nederlanders zijn best wel voor klimaatmaatregelen. Niet te extreem, maar wel een beetje... En er zouden leiders op moeten staan die dat moeten uitstralen. Okay. En dat gebeurt eigenlijk te weinig. Ja, en er is dan ook nog wel een aspect waar we niet zo over gehad. Is die elitehaat, die toch redelijk breed leeft. En dat idee dat die mensen daarboven... en dat zijn mensen die zich verheven voelen. Kijk, er is in Nederland volgens mij één iets... waar je altijd heel erg moet voor me oppassen... omdat dat de dragende reden is van heel veel woede. En als je mensen het idee geeft dat je je beter voelt dan zij... Dat is eigenlijk bij alle woede en zo... is dat toch eigenlijk de grondtoon, bij geen stijl, bij alles. Als je het idee hebt van, jij voelt je verheven... Dus kijk op je neer. Ik zal van kracht... Natuurlijk. Ja. En dan hebben het nu de hele tijd over misogynie. Nou, speelt dat wel een rol. Maar Caroline van der Plas is ook een vrouw. En er zijn heel veel vrouwen in de Nederlandse politiek op dit moment. Maar het gaat erom dat in dat plaatje haar vrouw zijn wordt gebruikt. Dus dat is iets anders dan een algemene misogynie. Of, die is er wel. Tuurlijk, maar als ik reacties krijg van bepaalde lezers die het niet met me eens zijn... dan is het ook maar twee stappen en dan gaat het over mijn seksuele geaardheid. Ja. Ja. Al 30 jaar lang. Maar het kan best zijn dat ze in andere omstandigheden daar helemaal geen last van hebben. Ja. En bij antisemitisme werkt het, en bij alle andere vormen werkt het tegenwoordig veel meer nog zo... dat als je iemand wil treffen, dan ga je op die aspecten van die persoonlijkheid. Ja. Dus daardoor, nu zijn er hele discussies op het internet aan de gang van... ja, maar dat is toch ook een vrouw, nee, dat lag aan Kaag zelf. Nee, die misogynie werd tegen haar gebruikt vanuit... de haat die er toch al bestaat. Ja. En dat is de haat tegen de elite, onder andere. Ja. En die elitehaat, de haat tegen iemand die zich verheven voelt dan jij. Ja. Dat is bij Macron in Frankrijk precies hetzelfde. Die haat loopt net veel hoger nog op. Er was nu net een zangeres die heeft heeft zich voorgesteld in een soort fantasie voor een volle zaal... over hoe het zou zijn om Macron te lynchen met gestokken met spijkers eraan. Gewoon een gerenommeerde zangeres. En dat is anders dan fakkels en... En die geeft nu een gerechtelijk onderzoek aan de broek... en die probeert het allemaal te zeggen... ja, het was maar een fantasie tussen twee nummers... die ik met elkaar moest verbinden enzovoort. Maar die haat, Macron, wordt ook... het idee dat hij zich verheven voelt... dat hij ook nog vaak gelijk heeft. En dan, hij heeft een zekere doserende toon. Zelfs ik voel dat een beetje. Dan denk ik, ja, je weet het allemaal zo goed. Hè? Dat idee uitstraalde, die zich verheven voelt. Ja, dat is in Nederland. Je moet gewoon zijn. Kijk, Volendam is de mate der dingen in Nederland. Dus het idee dat je, als je een ster bent in Volendam, moet je gewoon zijn. Ja. Dat is de uitdaging. Ook op zijn fiets met een appel. Ja, dat deed hij heel goed. Je moet gewoon zijn. Laten zien, ik ben niks beter dan jij. Ja. Nou, dat deed Rutte goed. Ja. Dat straalde hij ook helemaal niet uit. En vaak wordt het ook mensen toegedicht die er helemaal geen last hebben van de gevoelens. Maar, het wordt ook wel sneller op vrouwen geprojecteerd, hoor. Dan krijg je toch snel zo'n heb ik ook wel eens last van. Dat mensen dan zeggen, heb je haar weer? Hoezo weet zij dat mevrouw de professor? Denk je, hoezo? Dat zit diep in de volksaard, dus dat krijgen we er ook niet uit. En dat is het, denk ik. In Nederland is het niet een... Kijk, dat is in Frankrijk wat anders. Daar heb je natuurlijk die intellectuele zwaargewichten... waar jij een aantal van geciteerd hebt. Maar het idee dat het een aanslag is op jouw persoonlijkheid. Dat jij iemand een autoriteit aanhaalt die best moeilijk is of moeilijk te lezen is of wat dan ook. Dat is in Nederland sterk ontwikkeld. Maar dan zou je dus kunst met elkaar. Mito. Kunst gaat. Als ik moet betalen voor jouw kunstbeleving. En dan ga jij vanuit die kunstbeleving nog op mij neerkijken. Dat is waar. Daar heeft Rob besteld. Hij heeft Rutte ook genadeloos. Mag ik dat dan even een punt maken? Ja. Genadeloos weer ingespeeld. Hij wist. Ja. Ik kan heel veel gedaan krijgen van mijn achterban. Als ik zorg dat die kunst elke keer gekleineerd wordt. Ja. Dat we die, als we gaan zeggen, kunst is belangrijk. Dan zegt hij, ja, maar onze bejaarden zitten in een urine, dit en dat. En hij weet, als je die kunst gaat. Dus hij houdt zelf heel veel van kunst. Maar hij heeft altijd van zijn electoraat de kunst gedenigeerd of wegbezuinigd of afgeknepen, moet je misschien zeggen. Zelfkritiek of jezelf tegen het licht houden gaat voor iedere vorm van verbinding. Zelfkritiek, relativering. Ontleging. Ook wel iets voor de vakantie. Ontleging? Ja, kenosis, hè? Ontleging. Leeg worden van al die aspiraties en al die pretenties. Oh, dat kost me op vakantie nooit enige moeite. Mooi om dit zo te horen en ook een beetje, dat proberen we natuurlijk in de ongelofelijke te doen, een beetje een spaande dieper te gaan. Te hebben ook over wereldbeeld, wat erachter zit. Ik heb ook gewoon zelf zoiets van, het worden ook wel, zeg ik een beetje als beroepsdeformatie, journalist. Het worden ook wel leuke maanden. De verkiezingen hebben nog nooit zo open gelegen nu. Even alle woede, chaos en haat terzijde. Ja, goed, want wij zijn natuurlijk heel erg bevlogen, idealistisch bezig. Maar er zit ook een vrij ordinaire kant aan het politieke spel. Het is natuurlijk ook wel, ik moest laatst ontzettend lachen. Er was een discussie bij Rensen. En dat ging over de sociale media waar iedereen kennen aan het leven staat. Sander Schimmelpennink zat er, Filan Ekies zat er. En iedereen heeft van de hele tijd altijd van, het moet weer over de dingen gaan en niet over de mensen. En daar zet iedereen zijn handtekening onder. Maar ik geloof dat Sander Schimmelpennink 2 uur later over iemand verdedigde mantel zat uit te vegen op Twitter. Dus het is ook wel. Mensen hebben altijd het idee, ja, het moet over ideeën gaan, niet over de poppetjes. Maar de instinct van mensen, anders zouden we niet roddelen. Dat is ook evolutionair gegroeid. Wij zijn ook mensen die heel graag over mensen praten. Over mensen. En dat heel veel van onze cultuur. Kijk, je moet altijd lachen als je zo'n officiële website van CNN ziet. Zie je eronder altijd betaalde reclame. En dat gaat alleen maar roddels over mensen. En ik neem aan dat beter scoort dan de nieuwsberichten over wat Poetin heeft gezegd, zullen we maar zeggen. Dus die roddelzucht en dat persoonlijke en dat idee van, heel veel mensen kennen die BBB-programma helemaal niet uit hun hoofd. Die vinden die Caroline van der Plas gewoon op en zo. Het was met Wiegel niet zoveel anders. Dus we moeten ook niet te verheven worden daarin. Nee, precies. Maar we mogen wel iets aan zelfbeheersing doen. Nou ja, we mogen wel de uitgangspunten goed formuleren. Ja, ben ik er helemaal met je eens. Alleen, ik ben altijd scepticus. Je moet altijd ook wel de natuurlijke neiging van de mens daarin meenemen. Dus net zoals ik zeg, je kunt niet tot een collectief komen zonder het individualisme te omarmen. Want dat is er nu eenmaal, daar gaan we geen afscheid van nemen. Dan moet je ook, je moet het jezelf niet te makkelijk maken. Want anders blijft het een beetje mooi gezegd. Maar de werkelijkheid gaat zich daar niet aan jouw mooie woorden aan. Je kan ook niet om de popjes heen wat dat betreft. Wat dat betreft is ook iets interessants natuurlijk wel gaande. Dat wat nu over tijdperk Rutte wat ten einde komt. Maar een tijdperk wat misschien ook een beetje ten einde komt, is het tijdperk van alle middelbare mannen in donkerblauwe pakken die lijsttrekkersdebatten doen. Want er zijn natuurlijk voor het eerst nu heel veel vrouwen die ook serieus kans maken om premier te worden natuurlijk. Dylan Jezioukus van de VVD. Caroline van der Plas natuurlijk van de BBB. Nou, je hebt Marijnissen, je hebt Ouwehand, je hebt Sylvana Simons. Mirjam Bikker natuurlijk van de ChristenUnie. Carola. Ja, wat dat betreft maakt de partij waar jij natuurlijk wel eens voor op de lijst staat als lijstduur, het wel heel bond. Want die worden volgens mij overal. Ja, de partijvoorzitter. Overal zijn vrouwen in de leiding. Partijvoorzitter, het kabinet met Carola Schouten. Fractievoorzitter Mirjam Bikker, maar ook de directeur van het wetenschappelijk bureau. Ja. En dat is wel de Eerste Kamer. Hebben ze ook een vrouw als fractievoorzitter. Tineke Huizinga, dus dat is wel heel opmerkelijk. De vrouw rukt op. Het klinkt alsof je het een beetje veel vindt. Nee, maar het gaat snel. Ja, dat gaat snel. Dat is ook wel ik herinner me nog niet al te lang geleden dat je al die fractie had je lijsttrekkersdebatten met alleen maar mannen. Kijk naar Flevoland, hè? Heb je die foto gezien van Flevoland? Nee, maar het is een goede zaak. De ontwikkeling is een goede zaak, maar diversiteit is wel meer dan alleen gender. Dat vind ik ook altijd belangrijk om even te benoemen. Dat, kijk, die, als dat, dat onrecht gedaan is, dan gaat het toch gewoon om wat mensen zeggen en hoe ze handelen. En dat sentimentele van, weet je wat, en daarom, dat ergert me ook een beetje aan de discussie over Kaag. Maar die Madeleine Albright die dan zegt dat vrouwen solidair met elkaar moeten zijn, denk ik, ja, niet als je heel verschillend over dingen denkt. Ik bedoel, snap je? Ik bedoel, je moet wel in basis dat mensen, maar de eerlijke eerste vrouwelijke premier, denk ik, toch op zich is dat belangrijk. Maar het is niet meteen dat je dan denkt, oh, dan komt het goed. Nou, dat sowieso is moeilijk. Maar dat je ook, ja, het gaat toch om wat mensen zeggen, wat hun ideeën zijn. Dus waarde. Maar je moet dat, maar ik ben met je eens dat je moet natuurlijk eerst dat die ongelijkheid recht trekken. Maar daarna is het gewoon op inhoud. Zeg maar. Ja, er zijn collega's van Beatrice die de grootste onzin beweren over, over Rusland en de Oekraïne. Dat is niet omdat dan fantastisch dat er een vrouw op die plek zit of zo. Nee, dat is dan ook weer sentimenteel. Uiteindelijk gaat het toch ook om de inhoud. Ja. Zeker ook in deze aflevering. Dus dank dat jullie hier waren om toch een beetje in deze chaotische week misschien wel duiding te geven. En, een beetje uit de afgrond opgeklommen. Uit de afgrond opgeklommen. Van de chaos, ja. We zullen zien waar we over 22 november waar we dan staan. Dank. Jij ook. Ja, u hoorde historicus Beatrice de Graaf en schrijver Bas Heijnen van NRC. U kunt dit gesprek en nog zo'n 150 andere gesprekken terugluisteren in de Ongelofelijke podcast met dubbel O. Is dat, en het kan via de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA. Tot volgende week en voor nu een hele mooie nacht. Dag. NPO Radio 1.